सामवेद और त्रार्चिक दसवां अध्याय। अक्रांत से लेकर अत्रि पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्राणियों को आनंद देने वाला भवन का पालक, अन्न, 12 मास तथा ऋतु, वंशपति आदि उत्पत्ति वाली वस्तुओं को उत्पन्न करता हुआ, वृष्टि का करने वाला, प्रतिदिन उदय होता हुआ, अभेद्य तथा महान सूर्य शब्द को अपने में सुरक्षित रखने वाले, उत्तम आकाश में किरणों से फैलता है और पृथ्वी के शिखर पर वृद्धि को प्राप्त होता है, मत्स्य के लेकर सोम, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्म देव, सबको पवित्र करता हुआ तो हमारे यज्ञ और धन की सिद्धि के लिए वायु, प्राण, अपान, वायुओं के बल, इंद्रिगण, विद्वान तथा द्यु और पृथ्वी लोक को सुख में करता है। मह, तत्, महिष से लेकर सूर्य, इंदो, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। महान कर्मों का धारण करने वाला शुद्ध तथा ऐश्वर्यवान जीव महान कार्यों को करता है, वे इंद्रियों को ग्रहण करता है, वही मन के अंदर बल और प्राण में जीवन शक्ति प्रदान करता है। ऐशा देवों से लेकर आसदन, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये अमर जीव अपने गंतव्य पथों को लक्ष्य में रखकर पक्षी की तरह सबके परम आश्रय परमेश्वर को प्राप्त होता है। ऐशा से लेकर दाशुषे, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञानी जनों से उपासना किया गया ये परमेश्वर दानी पुरुष के लिए विविध रत्नों को देता हुआ ज्ञान और कर्म की संगति लगाता है। ऐशा विश्वाणी से लेकर शिशासती, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्वशक्तिमान तथा शुद्ध स्वरूप परमेश्वर अपनी शक्तियों से सारी उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करता हुआ भक्तों को बांटने की इच्छा करता है। ऐशा देवों से लेकर वागवनु, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर देव हमें प्राप्त होता है, वह देने योग्य सभी वस्तुएं प्रदान करता है, शब्द तथा अर्थ को वही प्रकट करता है। ऐशा देवों से लेकर मृज्यते, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अज्ञान का निवारक शुद्ध तथा दिव्य आत्मा सत्य की खोज करते वाले ज्ञानी जनों से ज्ञान प्राप्ति के लिए अविद्या आदि मलों को दूर करके पवित्र किया जाता है। ऐशा देवों से लेकर अधाव्य, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टिकर्ता, शुद्ध स्वरूप तथा ना दबाए जाने योग्य परमात्मा वेदवाणी द्वारा समस्त कुटिलताओं को दूर करता है। ऐशा दिवम वी से लेकर कनिक्रदत्त, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेदवाणी द्वारा सबको उपदेश करता हुआ शुद्ध स्वरूप परमेश्वर प्राप्त होकर द्यु तथा अन्य सभी लोगों में व्यापक हो रहा है। ऐशा दिवम से लेकर स्वध्वर, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। किसी से ना दबाया जाने योग्य शुद्ध स्वरूप संसार यज्ञ का कर्ता परमेश्वर व्याप्त होकर द्यु तथा अन्य लोगों का विस्तार करता है। ऐशा प्रत्नेन से लेकर पुत्रे अर्षति, नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अनादि प्रवाह से प्राप्त हुए जन्म से दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए उत्पन्न हुआ आत्मा रूपी देव अपने अविद्या आदि क्लेशों का नाश करता हुआ परम पवित्र परमेश्वर तक पहुंच जाता है। ऐशा उसे से लेकर पवते सुता, दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विविध कर्मों वाला पुत्र स्वरूप तथा बार बार उत्पन्न होता हुआ ये जीव ज्ञानों को उत्पन्न करता हुआ अपने को वेदवाणी से पित्र करता है। प्रथम खंड समाप्त। ऐशा धिया से लेकर निष्कृतम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जीव के समस्त कर्मों को जानता हुआ परमेश्वर अपनी सूक्ष्म बुद्धि से उसी प्रकार समस्त स्थानों पर तत्काल पहुंच जाता है जिस प्रकार की शीघ्रगामी रथों से योद्धा अपने युद्ध स्थान पर शीघ्र पहुंचता है। ऐशा पुरुष से लेकर आज तक दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर महान सृष्टि रचना रूप यज्ञ को करने के लिए अपने ज्ञान से विविध प्रकार का प्रयत्न करता है। इस संसार रूप यज्ञ में अनेकों नित्य जीव स्थिति पाते हैं। एतम मृजंती से लेकर मही ऋषि तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मनुष्य लोग गंतव्य पथों के विषय में महान ज्ञानों को उत्पन्न करने वाले युद्ध करने योग्य इस आत्मा को शुद्ध करते हैं। ऐशा हितोवी से लेकर भोरनेय चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जब ज्ञान से भरपूर पुरुष अपने कर्मों को इसमें समर्पण कर देते हैं तब वह सर्व आधार परमेश्वर शुद्धि युक्त पथ से अंतःकरण में प्राप्त किया जाता है। ऐशा रुक्मी भी से लेकर सिंधु नाम भवन पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, समुद्र का स्वामी होता हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर सूर्य आदि से युक्त शोभायमान सृष्टि के तत्व अवयवों से अनुमान किया जाता है। ऐशा श्रृंगानी से लेकर दधान ओसा छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, समस्त पदार्थ समूह का स्वामी तथा सुख की वर्षा करने वाला परमेश्वर बल से धनों को धारण करता हुआ अग्नियों में कंपन देता है और उन्हें तीक्ष्ण करता है। ऐशा शिवनि से लेकर गच्छति सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विघ्नों को पीस डालने वाला परमेश्वर प्रकाश वाले सृष्टि के कार्य और कारण पदार्थों को लांघकर पार स्थित होता हुआ त्रिन तथा वनस्पति आदि सभी में पृथक होता हुआ व्यापक है। एतमुत्यम दस से लेकर मदिनतमम आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विषय के ग्रहण करने वाले प्राणधारी तथा सुखी इस जीव को दस इंद्रियां विषयों की तरफ जाने के लिए प्रेरित करती हैं। द्वितीय खंड समाप्त। ऐशा उ से लेकर सहस्त्रिनम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मनोर्थों की वृष्टि करने वाला तथा सर्वज्ञाता परमेश्वर सहस्त्रों प्रकार के ज्ञानों को जानता हुआ प्रकृति के आवरण से युक्त जगत को व्याप्त करता है। एतम त्रितस्य से लेकर पीते दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ज्ञान के परिपूर्ण तीनों लोकों में व्याप्त परमेश्वर की संयोग और वियोग कारणी शक्तियां हरे भरे तथा ऐश्वर्य के साधन भूत इस संसार को जीव के लिए बढ़ाती हैं। ऐशा से लेकर योषितम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर जीवात्मा के समान तथा सेवनीय उषा काल को प्राप्त होते हुए आदित्य के समान समस्त मानवी प्रजा में स्थित है। ऐशा से मध्यो से लेकर अविशत चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो ध्यु आदि लोगों का दृष्टा और उपदेशता है तथा वर्ण करने योग्य वस्तु में व्यापक हो रहा है, वे आनंददाता भक्त से स्नेह रखने वाला प्रशंसनीय तथा ऐश्वर्यशाली परमेश्वर है। ऐशा से पीते से लेकर प्रियम पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, संसार में उत्पन्न हुआ अज्ञान का निवारक तथा सत्य गुणों का धारण करने वाला विद्वान पुरुष स्तुति करता हुआ आनंद रस को पान करने के लिए प्यारे प्रभु को प्राप्त करता है। एतम त्यम हरित से लेकर शुंभते छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इस जीव को कर्म को सिद्ध करने वाली दस उंगलियां अथवा इंद्रियां अलंकृत करती हैं, जिनके द्वारा ये लौकिक सुख की प्राप्ति के लिए सुशोभित होता है। तृतीय खंड समाप्त। ऐशावाजी से लेकर वी धावती पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शक्तिशाली ज्ञान मार्ग के नेताओं से जानने योग्य सर्वज्ञ तथा मनन शक्ति का स्वामी परमेश्वर प्रकृति संबंधी आवरण को शुद्ध पवित्र करता है। ऐसा पवित्र से लेकर अविशन जिसका भवार्थ इस प्रकार है, संसार में क्रीड़ा करने वाले जीवों के लिए समस्त भोग्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर सारे नाम जन्म और स्थानों में व्यापक होता हुआ वेद मंत्र के मनन में हमें प्राप्त होता है। ऐशा देव से लेकर देववीतम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, अज्ञान का नाश करने वाला समस्त देवों में व्यापक अजर तथा अमर ये परमात्म देव मूल कारण प्रकृति में अधिष्ठाता रूप से स्थित होकर सबका शुभ कल्याण करता है। ऐशा वृषा से लेकर धावती चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ज्ञान और कर्म के साधन भूत 10 इंद्रियों से बंधा हुआ ये बलवान जीव स्तुति करता हुआ अपने गंतव्य मार्गों पर चलता है। ऐशा सूर्यम से लेकर मदा पांचवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शुद्ध स्वरूप आनंद का दाता तथा आनंद स्वरूप परमेश्वर पवित्र द्युलोक में सूर्य को प्रकाशित करता है। ऐशा सूर्यन से लेकर अदाम्भ्य छोटा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वेदवाणी का स्वामी तथा किसी से ना दबाए जाने योग्य परमेश्वर प्रकाशमान सूर्य से त्रिलोकी को आच्छादित करता हुआ सबको हर्षित कर रहा है। चतुर्थ खंड समाप्त। ऐशा कवि से लेकर द्विषय पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ज्ञानी स्तुति किया हुआ तथा पवित्र करने वाला परमेश्वर काम क्रोध आदि शत्रुओं को विनष्ट करता हुआ पवित्र आत्मा में अधिष्ठाता रूप से स्थित होकर उसे संतुष्ट करता है। ऐशा इंद्राय से लेकर दक्ष साधन दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, स्वर्ग सुख को जीतने वाला आत्मबल का साधक जीव बंधन से छुड़ाने वाले परमेश्वर की प्राप्ति के लिए पवित्र अंतकरण में ज्ञानियों द्वारा ज्ञान धारा से सींचा जाता है। ऐशा से लेकर विश्ववित तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, द्युलोक के मस्तक के समान शक्तिशाली सबका उत्पन्न करने वाला तथा सर्वज्ञ परमेश्वर मनुष्य द्वारा उपासनाओं में प्राप्त किया जाता है। ऐशा कव्य से लेकर अस्त्रित चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पृथ्वी सूर्य तथा वेदवाणी का दाता शुद्ध स्वरूप स्वर्ण का देने वाला सदा विजय किसी से ना दबाया जाने वाला तथा ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हमें उपदेश करता है। ऐशा से लेकर इंद्रम आ पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सर्वशक्तिमान सुख की वर्षा करने वाला अज्ञान हर्ता तथा ऐश्वर्यशाली परमेश्वर जीवात्मा को पवित्र करता हुआ आकाश में व्यापक हो रहा है। ऐशा से लेकर अघशंसहा छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सर्वशक्तिमान अहिंसनीय देवों का रक्षक तथा पापियों को दंड देने वाला परमेश्वर सबको पवित्र करता हुआ व्यापक हो रहा है। पंचम खंड समाप्त। सात सुता पित्ते से लेकर देवियों पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सृष्टिकर्ता मनोरथों को पूर्ण करने वाला तथा समस्त देवों को उनके गुण और क्रियाओं से युक्त करने वाला परमेश्वर हमारी रक्षा के लिए विघ्नों का निवारण करता हुआ विद्युत में गति दे रहा है। सापवित्र से लेकर कनिक्रदत दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सबका साक्षी तापहर्ता तथा सर्व आधार परमेश्वर आकाश और जल के विषय में उपदेश करता हुआ किरण समूह में गति प्रदान कर रहा है। सावाजी रोचने से लेकर वरम अव्ययम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बलवान द्युलोक का प्रकाशक व्यापक तथा दुर्गुणों का नाश करने वाला परमेश्वर वरण करने योग्य जीव और प्रकृति में व्यापक है। स त्रितस्य से लेकर सूर्यम स चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शुद्ध स्वरूप परमेश्वर तीनों लोकों में विद्यमान वायु के उच्च प्रदेश में अंतरिक्षस्थ जलों के साथ सूर्य को प्रकाशित करता है। स्ववृत्तहा वृषा सुतो से लेकर असरत पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दुर्गुणों के निवारक मनोर्थों को पूर्ण करने वाला सृष्टिकर्ता संपदाओं का दाता तथा अहिंसनीय परमेश्वर समस्त पदार्थों में उसी प्रकार व्याप्त हो रहा है जिस प्रकार खाने वाले की नस नस में अन्न व्याप्त होता है। सात देवा से लेकर महायन छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ऐश्वर्यवान जीवात्मा देव विद्वान के द्वारा प्रेरित किया गया परमेश्वर की भक्ति करता हुआ गंतव्य मार्गों पर चलता है। षष्ठ खंड समाप्त। यह पावमानी से लेकर मातृष्मना पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो पुरुष वेदवाणियों का अध्ययन करता है वह मंत्र दृष्टाओं के द्वारा धारण किए जाने वाले आनंद और वायु से पवित्र किए गए सब खाद्य वस्तुओं का उपभोग करता है। पावमानी से लेकर मधु उदकम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो पुरुष मंत्र दृष्टाओं द्वारा हृदय में धारण किए जाने वाले वेदवाणियों का सिद्धाय करता है उसके लिए ज्ञान विज्ञान को देने वाली वेदवाणी दुग्ध घृत मधु तथा जल आदि पदार्थों को पूरा करती है। पावमानी से लेकर हितम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान देने वाली वेदवाणियां कल्याणकारिणी ज्ञान का दोहन कराने वाली तथा तेज देने वाली हैं। ये ज्ञानियों द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य सार है। इनके द्वारा वेद के ज्ञाताओं में अमृतत्व स्थापित हो जाता है। पावमानी से लेकर समाहर्ता चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, समस्त देवों के ज्ञान से युक्त दिव्य गुण वाली वेदवाणियां हमें ये लोक और इसके अनंतर पर लोक प्राप्त कराती हैं। ये हमारे मनोरथों को सफल करती हैं। ये इन देवा से लेकर परंतु ना पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान जन जिन वेद मंत्रों से अपने को सदा पवित्र करते हैं उन शास्त्रों प्रकार से युक्त वेद मंत्रों से वेदवाणियां हमें पवित्र करें। पावमानी से लेकर गच्छति छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वेदवाणियां कल्याणकारिणी हैं। उनके द्वारा मनुष्य पुत्र आदि समृद्धियों को प्राप्त करता, पवित्र खाद्य सामग्री का सेवन करता और अंत में मोक्ष का लाभ करता है। सप्तम खंड समाप्त। अगन्म से लेकर प्रत्यंचम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रकाश स्वरूप जो परमेश्वर अपने व्यापकता के स्थान संसार में समस्त प्रकाशवान पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है, वह अद्भुत प्रकाश वाला तथा महान ध्रुव और पृथ्वी लोक के मध्य सब ओर से व्यापक है। स्तुति किए गए उस महान प्रभु को हम प्राप्त होवें। स महाना से लेकर ग्रिनत उस ना म्योन दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अपनी महिमा से सारे दुर्गुणों को दबा देने वाला तथा सर्वव्यापक परमेश्वर उपासना ग्रह में स्तुति से स्मरण किया जाता है। वह हम उपासक तथा यज्ञ करने वालों को हमारे दुर्गुणों से बचाता है। तम वरुण से लेकर सदा ना तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तू वरुण और मित्र है। ज्ञानी पुरुष स्तुतियों से तेरा वर्णन करते हैं। समस्त धन तेरे आश्रय में ही अच्छी प्रकार विभाजित होते हैं। तू सुखों द्वारा हमारी सदा रक्षा कर। महाइंद्रों से लेकर वावृधे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बरसने वाले मेघ के समान अपने बल से महान परमेश्वर स्तुति करने वाले की स्तुतियों द्वारा वर्णन किया जाता है। कन्वा इंद्रम से लेकर अयोध्या दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ज्ञानी जन जब परमेश्वर को स्तुतियों द्वारा यज्ञ का साधन बना लेते हैं तो जल आदि साधनों को अतिरिक्त समझते हैं। प्रजाम ऋतस्य से लेकर वाहसा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यज्ञ की अग्नियां सत्य स्वरूप परमेश्वर की प्रजा को धन धान्य से पूर्ण करती हुई पृष्ठ करती हैं। इसलिए मेधावी जन यज्ञ के मंत्रों से उन्हें यज्ञ के लिए प्रचलित करते हैं। अष्टम खंड समाप्त। पमानस्य से लेकर अजिरे शेचिचि। पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शीघ्र गति वाले चंद्र आदि सुखकारी पदार्थ, शुद्ध स्वरूप, सबको गति देने वाले, दुखों के हर्ता तथा तीव्र प्रकाश वाले परमेश्वर के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। पर मानो रथितम से लेकर मरुदगण। दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर शुद्ध स्वरूप महाबली तेजो से अत्यंत प्रकाशमान, ताप का हरण करने वाले, आनंद का दाता तथा वायु समूह का स्वामी है। पवमान से लेकर सुवीद्यम। तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे शुद्ध स्वरूप परमेश्वर, अन्न आदि का महान दाता तो स्तुति वाले को उत्तम प्राकर्म देता हुआ प्रकाशों से जगत को व्याप्त करता है। परितो से लेकर मध्रिवी। पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, तुम लोग अपनी स्तुतियों से इस संसार में उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सींचो जो कि मनुष्यों का हितकारी है तथा उत्तम जल को धारण करता हुआ अंतरिक्ष के मध्य में बादलों से युक्त वायु को उत्पन्न करता है। नूनम से लेकर उत्तरम। दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, पवित्र करता हुआ न मारा जाने योग्य तथा सब सुगंधों के परम सुगंध तो इस उत्पन्न संसार में सुख की वर्षा कर। भेड़ों गायों तथा अन्न से युक्त हुए हम लोग आकाश आदि लोकों पर अधिष्ठाता रूप से स्थित तुझ प्रभु की स्तुति करते हैं। परि स्वान से लेकर विचक्षण। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सत्योपदेष्टा विद्वानों की सुख से तृप्ति करने वाला, सृष्टि रूप यज्ञ का कर्ता, ऐश्वर्यशाली तथा महान ज्ञानी परमेश्वर साक्षात्कार करने के लिए सब प्रकार से जाना जाता है। असादि सोमों से लेकर धृतवंतम आसदत्त। पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्रकाशमान बलवान विश्व में विचरने वाला तथा राजा के समान दर्शनीय जीव उत्पन्न होता है। वह इंद्रियों की तरफ अनेक प्रकार की गति करता है, पवित्र हुआ में प्राकृतिक आवरण को लांघ जाता है तथा बाज पक्षी के समान झट प्रकाश में परमेश्वर में स्थित हो जाता है। पर जन्य पिता से देकर अध्वरे। दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मेघ के समान पत्रवत चंचल जीवन को धारण करने वाले जीव का रक्षक परमेश्वर पृथ्वी के मध्य और पर्वत तथा मेघों में निवास कर रहा है। उसकी क्रिया से फेंका गया जल सूर्य की किरणों को प्राप्त होता है तथा मेघों के साथ व्यापक अंतरिक्ष को आच्छादित करता है। कवि से लेकर निर्नि जम। तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, वेद काव्य का कर्ता तो अपने ज्ञान के साथ पृथ्वी में व्याप्त हो रहा है, शुद्ध वायु की भांति तो प्राकर्म प्राप्त करता है, हमारे दुर्गुणों को दूर करता हुआ तू हमें सुखी कर, जल को व्याप्त करता हुआ तो शुद्ध पवित्र व्यक्ति को प्राप्त होता है। नवम खंड समाप्त। श्रायंत से लेकर दीधिम। पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर के दिए धन पशु और भूमि को बांटने की इच्छा करते हुए हम आश्रित होकर प्रभु की उपासना करते हैं, उनके विभाजन से मिले हुए प्रत्येक भाग को हम पुरुषार्थ से अपना भाग समझें। अलर्षी रातिम से लेकर दानाय चोद्यन। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीव, परमेश्वर के दान कल्याणकारी हैं, वे भक्त के मन को दान देने की प्रेरणा करता हुआ उसकी कामना को पूरा करता है। तो निष्पाप और पर्याप्त दान करने वाले पशु भूमि तथा धन के दाता परमेश्वर की उपासना कर। यत इंद्र भ्यामहे से लेकर मृदो जही। पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे धनों के स्वामी राजन, हम जिससे डरते हैं उससे हमें निर्भय कर, तो हमारी रक्षा में समर्थ है, हमारे द्वेषियों और शत्रुओं को नष्ट कर। तुम ही से लेकर हवाम। दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे धनों तथा यज्ञों के स्वामी उपास्य परमेश्वर, तो महान धन और निवास स्थान ब्रह्मांड का धारण करने वाला है, संसारी हम लोग तुझे पुकारते हैं। दशम खंड समाप्त। तम सोमासी से लेकर महेंद्रई पहला श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो वेद की कामना वाला आनंददाता, ओजस्वी तथा धन का देने वाला है। हे प्रभु, तो यज्ञ में हमें पवित्र कर। तम सुतो से लेकर अस्त्रित दूसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो सृष्टिकर्ता आनंददाता, सबका धारण करता, हर्ष का देने वाला, ऐश्वर्यवान, सदा विजयी तथा किसी से ना मारा जाने वाला है। तम से लेकर आभ्र तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, अपनी नित्य शक्तियों से जगत को पैदा करने वाला, तो विविध प्रकार की गतियों को करता हुआ व्यापक हो रहा है, तो हमें प्रकाश से युक्त बल प्रदान कर। पवस्य से लेकर ना सदा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ऐश्वर्य युक्त विद्वान पुरुष, विज्ञानवान, तो दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए हमें वेदवाणियों और तेज से पवित्र कर, तो कलाम से युक्त अपनी आत्मा को प्राप्त कर। तब द्रप्सा से लेकर कम पपो दूसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, भक्ति रस को बहाने वाले तेरे आनंद गुण जीव को आनंद प्राप्ति के लिए आगे बढ़ाते हैं। ज्ञानीजन मोक्ष सिद्धि के लिए तुझ सुख स्वरूप को प्राप्त होते हैं। आना सुतास से लेकर सविद तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे संसार में उत्पन्न हुए ऐश्वर्यशाली तथा पवित्र हुए ज्ञानी पुरुषों, सुख की वृष्टि और ज्ञान का प्रकाश करने वाले, नीति और कर्मों का विस्तार करने वाले तथा स्वर्ग प्राप्त कराने वाले, आप लोग हमें परमेश्वरी की प्राप्ति करवाओ। परित्यम से लेकर स गच्छति पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान जन कमनीय अज्ञान का हरण करने वाले तथा शुभायमान इस पुरुष को श्रेष्ठ गुणों से भली प्रकार पवित्र करते हैं। पवित्र हुआ वह परमेश्वर जीव तथा अन्य समस्त देवों को आनंद पूर्वक जान लेता है। द्वियम से लेकर ओर्म्य दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मित्रता रखने वाली, विषयों की प्रकाशक, दस इंद्रियां, स्वयं यशस्वी, अभेद्य शक्तियों से युक्त परमेश्वर के प्रिय तथा सबके चाहने योग्य जीव को संसार सागर में स्नान कराती हैं। इंद्राय सोम से लेकर सदनास्ते तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो ब्राइयों को दूर करने वाले जीव तथा दक्षिणा देने वाले वीर और यज्ञकर्ता यजमान की रक्षा के लिए हमारे भक्ति रस से सिक्त किया जाता है। पवस्व सोम महेश से लेकर धनाय पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जीव, धुलकर स्वच्छ हुए अश्व के समान, अविद्या आदि दोषों से धुलकर सा हुआ बलवान, तुम महान आत्म बल तथा मोक्ष रूप धन की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो। प्रत्ये सोतारों से लेकर धुमनाय दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सामर्थ्य वाले भक्त लोग आनंद और महान यश की प्राप्ति के लिए संसार के पदार्थों से स्नेह करने वाले आत्मा को पवित्र करते हैं। शिशुम जज्ञानम से लेकर इंदुम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान जन दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए प्रशंसनीय संसार में उत्पन्न होने वाले दुर्गुणों के निवारक तथा ऐश्वर्यशाली आत्मा को पवित्र कर्म में शुद्ध करते हैं। उपो शु से लेकर अयाशिशु पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उत्तम रूप से उत्पन्न हुए, शुभ कर्मों को प्रेरणा देने वाले, दुखों के भंजक, वेदवाणियों से शोभित तथा ऐश्वर्यशाली विद्वान को दिव्य शक्ति और गुण प्राप्त होते हैं। तम इत वर्धन्तु से लेकर हृदम सनी दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार माता बच्चे की प्रशंसा करती है, उसी प्रकार हमारी वाणियां उस परमेश्वर की प्रशंसा करती हैं, जो कि जीव के हृदय में पृथक होता हुआ स्थित है। अर्शा न सोम से लेकर औक्थ्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्रशंसनीय परमेश्वर, तो हमारे इंद्रियों को सुख प्राप्त करा, तो हमें हमारे पालन पोषण में समर्थ अन्न से परिपूर्ण कर, हे प्रभु, तो संसार में सुख का सागर बहा दे। एकादश खंड समाप्त। आ धा ये से लेकर युवा सखा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो लोग निश्चित रूप से आत्मा का साक्षात्कार करते तथा जिनका अजर अमर परमेश्वर ही मित्र है, वे निरंतर ज्ञान यज्ञ का विस्तार करते हैं। बृहत इत ईश्व से लेकर सखा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिनका अजर अमर परमेश्वर सखा है, इनकी आत्मा महान स्तुति पर्याप्त और वाक शक्ति विस्तृत होती है। अयोध्य से लेकर युवा सखा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिसका अजर अमर परमेश्वर सहायक है, वह युद्ध न करने वाला भी वीर अपने बल से योद्धाओं से युक्त शत्रु को परास्त करता है। यह एक से लेकर अंग पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, धन का स्वामी तथा किसी से ना विरोध किया जाने वाला वह दानी पुरुष अकेला ही त्यागी मनुष्य को पर्याप्त धन प्रदान करता है। यह चित तवा से लेकर इंद्र अंग दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, भक्तों में जो कोई संसारी पुरुष तेरी उपासना करता है उसे तो महान बल प्रदान करता है। कदा से लेकर इंद्रो अंग तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, तू उपासना न करने वाले मनुष्य को एक पैर से खुंभ अर्थात कुकर मुते के समान कब कुचल दे गए। हे परमेश्वर, तो हमारी स्तुतियों को कब सुनेगा। गायंती त्वा से लेकर ये मेरे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विविध कर्मों के करने वाले आत्मन, भूलोक पर रहने वाले मनुष्य तेरा वर्णन करते हैं, तुझे पूजनीय शक्ति का ही परमेश्वर के उपासक भी सत्कार करते हैं, वेद के जानने वाले लोग वंश के समान तुझे उन्नत करते हैं। यत्सानों से लेकर एजती दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, जब तू अनेक कर्मों को करता हुआ एक की सिद्धि के लिए दूसरों का प्रारंभ करता है, तब संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला परमेश्वर तेरे प्रयोजन को जानता है और सुख देने वाले पदार्थों के समूह के साथ उसे पूरा करता है। यो क्षमा से लेकर चरा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे उत्तम पदार्थों के रक्षक परमेश्वर, तो धारण और आकर्षण वाले वृष्टि करता तथा अपनी कक्षा के पदार्थों को पूरा कराने वाले सूर्य और वायु को युक्त करता है, तो हमारी स्तुति सुन। द्वादश खंड समाप्त। दसवां अध्याय समाप्त।